Ora 7, bună dimineața, sunt Alexandra Chihaia și vă aduc știrile. Capitala și județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Telorman se află sub cod galben de ninsoare până la ora 9. În urmă cu 24 de ore, aceste zone s-au aflat sub cod portocaliu. Directorul ANM Ion Sandu despre județele în care continuă să ningă abundent până la ora 9. Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Turcia, Ialomița, Călăraș și Constanța vor rămâne sub cod portocaliu până la ora 9. După ora 9 nu vor mai exista județe sub cod portocaliu, dar Dobrogea și Moldova, județele din sud-estul țării și din Moldova, vor rămâne sub cod galben până mâine după masă. Vicepremierul Liviu Dragnea a anunțat că în această dimineață îi va propune premierului Victor Ponta decretarea stării de alertă în județele Buzău, Brăila și Vrancea. Cele trei județe s-au aflat ieri timp de 6 ore sub cod roșu de viscol. O să-i prezint premierului propunerea de declararea stării de alertă în cele trei județe, în Vrancea, Buzău și Brăila. Starea de alertă ne va crea posibilitatea și cadrul legal pentru a dispune măsurile necesare pentru a înlătura efectele acestui dezastru. Vicepremierul Liviu Dragnea. Școlile și grădinițele de stat sunt închise astăzi în județele afectate de codurile galben și portocaliu de ninsoare. În București, copiii nu vor face cursuri nici mâine, a anunțat ministrul educației, iar aceeași situație ar putea apărea și în alte zone. Remus Pricopie. Am contactat toate inspectoratele școlare din țară. Toate județele care au fost afectate de cod portocaliu sau cod galben nu vor susține cursurile. Avem 26 de județe în care școlile vor rămâne închise. Avem și Bucureștiul. În urma discuției cu domnul primar general și cu inspectorul școlar general am decis ca luni și marți să nu se facă cursuri. Este posibil ca și în alte județe mari să nu se facă cursuri. Orele vor fi recuperate în timpul semestrului al doilea. Este posibil că la această oră să se rea circulația pe autostrada București-Pitești, așa anunța aseară vicepremierul Liviu Dragnea. Rămân în continuare închise din cauza vremii autostrăzile A2 și A3 și peste 20 de drumuri naționale. Centrul Infotrafic anunță și că traficul feroviar rămâne închis pe relațiile Ploiești-Urziceni și București-Sud-Oltenița și porturile rămân închise atât pentru traficul maritim cât și pentru cel fluvial. 40 de șoferi au fost amendați în ultimele două zile pentru lipsa cauciucurilor de iarnă. Polițiștii aflați în trafic au aplicat alte 600 de amenzi pentru diverse abateri. Sancționați au fost și 7 administratori de drumuri. Din dispoziția șefului Poliției Române, peste 7200 de polițiști acționează suplimentar în această perioadă pentru fluidizarea traficului și prevenirea evenimentelor rutiere. Vreme rece în capitală astăzi cu cel mult minus 4 grade la amiază, temporar mai ninge slab în această dimineață. La nivel național, maximele vor fi între minus 7 și 0 grade. Oh, you said no, no, no. I said no, no, no, no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, no, no, no. No, no, no, no. Te encanta la música, te toca, toca, toca. eyes every day and every night. And I want to hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I want to love you, I will never make you cry. Bună dimineața! Bună dimineața! O fi genul programului Acțiune, dar ce se vede pe stradă e inacțiune totală, doamnelor și domnilor, coduri galben, coduri portocalii, coduri roșii peste noi. Dragă Mișu, te-ai fi bucurat în această dimineață să fie cu Găinușă și domnul Dan? Era cât faci să fiu cu Găinușă și Înzăpezitu și cu domnul Cătălin Dan. Cătălin Înzăpezitu, da. Mulțumesc pe această cale MAPN-ului care a binevoit să vină cu o șenilată în această dimineață să mă scoate acolo. Eu eram în pridvor, așteptam să vină armata să mă scoată. Și la un moment dat, când am văzut eu... Când ai la frunză. Păi zic, văd alb în fața ochiului, zăpada ai, cât ușa. Ai, las. Eu am 1,96 m. Îți dai seama de ce am apucat să văd cu ochii? 1,96 m, exact. Că ți-a arat pe scaun ca și să vezi pe cingulețul de deasupra ușii. Și nu vă mirați că am venit cu atâta bagaj pentru că vreau să plec sâmbătă de aici ca să nu mai am problema asta de stres. Păi asta stres. Vreau să vă dau două vești. Una rea și una bună, în ordinea începe cronologică. Începe cu amândouă. Da, da, voi începe cu amândouă. Am înțeles că miercuri vine din nou viscolul și ninge. Yeah! Păi și vestea bună, acum, da, vreți să vă dau? Duminică vor fi 7-8 grade Celsius. Uee! Când, duminică acum? Da. Și de ce facem cu zăpada asta, că n-am canalizare păi acolo? Pentru fiecare interesează... Se topește, ne vin și colegii de pe unde să plecă. Ce poate mergi, domnul, să fie bine. Păi asta ne trebuia nouă acum. Păi da. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the hits. Kiss FM. Sunt doar un om, că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere. Știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las spate de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. spaltă de tot. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Șoc și groază. You're a monster. Doamnelor și domnilor, astăzi este luni. Te trezești să vinzi cu Căinușa și Dezbrăcatul. Bună dimineața, bună dimineața, 7 și 15 minute. Apropo de ultima piesă cu Smiley, să mă întorc acasă. Păi, da. Dacă ai cum, asta e problema. Cum să te mai întorci? Vreau să vorbesc despre aceste nenorocite de coduri, de diferite culori. Nu se poate. Cine așa ceva. Cu această tâmpenie cu coduri? În primul rând că ar trebui să fie cod alb. Cod alb, nene, când ninge, nu bagi mie cod roșu. Și acum 45 de ani, să vedeți cum era codul alb peste țară. Să ascultați cum suna. Ia. Domnul Dan, vă rog. Odată cu seara anului nou, în chip de semne bune, peste întreaga țară s-au cerut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare, mirifice podoabe pe crengile care așteptau nostalgic îmbrățișările reci și pure. Vezi? Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. I-auzi. Volga, Wartburg, Trabant. Aveau cauciucuri de iarnă? Da. Nu era obligatoriu. Bine, zăpada atunci avea 2 metri. Nici măcar tractoarele cu pluguri n-au putut împiedica să se piardă întâlniri. Ceea ce n-ar fi fost lucrul cel mai grav din câte am putut reproșa avalanșelor. Și atunci orașele țării, cu oamenii săi harnici, cu ostași și ofițeri în primele rânduri, au pornit o bătălie veselă, dar mai ales obositoare. Bătălie veselă! Toată țara s-a organizat cu rapiditate adevărate asalturi. Ia-uzi. Pe ei, pe mama lor. Și melodia e interesantă. Pe unde au intrat în acțiune și motorizatele, victoriile au fost remarcabile. Motorizatele de atunci sunt și acum. Exact. Dar costă de mult mai mult. O, motorizat. Viața și-a reluat cursul ei normal, excepție mai făcând mijloacele de transport în comun, care au adoptat ca tactică și strategie alinierea în lungi și întârziate coloane. Te auzi. Acum așa mai cum. Trănile flor de gheață coexistă în aceste zile cu florile cele mai obișnuite. După cum s-a verificat... Da. Auzi, apropo de chestia asta, fă o mică paranteză. Tu ai văzut că n-a spus nimic de autostrăzi? Deci pe vremea aia autostrăzile erau deschise, Mișu. Păi, asta, zic de asta, a 1, a 2, a 3. Nostalgia ne face să le închidem acum. Să fie exact ca cu 45 exact. De ani. Ei, deci nu vă mai plângeți de cod roșu. Gândiți-vă că sunt semne bune peste întreaga țară. S-au așternut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare, mirifice podoabe pe crengile care așteptau nostalgic îmbrățișările reci pure. Ia-uzi, uite, mi s-a făcut pielea de găină. Păi asta ne trebuia nouă, mă. Vai de mine. Avem două numere de telefon în această dimineață, 0213184000 sau 0722206020, pentru să ne spuneți cum trăiți această frumoasă poezie de iarnă. Vă rog. ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului Interacțiune. Bună dimineața, interacțiune. Bună dimineața. Interacțiune. Să vedem cu cine interacționăm prima dată, cu Lavinia. Bună dimineața, Lavinia. Bună dimineața. Dimineața, Lavinia. Ești blocată sau nu? Nu. Cum ești? Ești ok? De unde ești acasă? Suni? Da. Și? De ce ai sunat? Ce vrei să spui? Îmi dori și o melodie. Da, îmi dori o melodie, nicio problemă, se rezolvă. O să avem foarte multe melodii. Nelu, te ascultăm. Există un proverb, țara arde și baba se piapenă. Nu, țara nu arde. Da, țara înghețată. Bună dimineața. Bacău. Da. Opriți, 100% de camioane. Dar vreau și noi să știm măcar când ne dă drumul, să vină cineva să ne zică și să mai dea și cu nisip, nu numai cu lama, să facă sticlă pe jos. Și cine ați vrea să vă spună? Ministrul transporturilor, cumva? A, nu știu. Nu neapărat ministru, că ministru nu iese nici la... În 2008, când a fost grevere, n-a venit ministrul transporturilor. Nu... Bine, acum avem o doamnă ministru. O doamnă ministru, dar nu știu... Doamna ministru, patroana de la firma care ne controlează la camioane, da. Ah, da? Așa e? Da, da. Foarte frumos. Da, poate mai încolo, dacă doamna se duce la coafor, o să afle că dumneavoastră și alți mulți sunteți blocați la Bacău. Da, normal să spuneți da. Doamna ministru patroană, vă rog frumos, să vorbiți frumos, nu da. Doamna așa. Ministru. Da, da. Și de la Bacău de unde, ca să ne interesăm să vă anunțăm? Păi de la Bacău spre București, nu? De la Bacău spre București, bun. Bine, bine. Mulțumim. Ce să zic, răbdare. Răbdare și tutun. Răbdare, așa e. Ok. Ciao. Îl avem și pe Nelu. Tot Nelu. Bună dimineața, bună dimineața. La Caiova vă deranjează. N-am auzit-o pe Oana în primul rând. În al doilea rând aș vrea să vă spun că păcatul de acest anotimp extraordinar de frumos așa. Să fie înnegrit de cei care ne conduc. Dar jocurit înnegrit de cei care ne conduc țara. Și aș vrea să vă dau un singur exemplu. Oare poate prin intermediul dumneavoastră se poate... sesiza un reporter, un cameraman de televiziune, acei vestiți reporter care stau prin Viscule și ce vreți să filmeze? Spuneți-mi. Să atace și județul Olt, poate va demite domnul Dragnea și prefectul de Olt și primarul de Zlatina. Deci, de la Caiova până la intrare în Olt, asfaltul negru, de la ieșire din Olt spre Pitești, asfaltul negru. Ei. În Olt este groaznic. Păi nu acolo... ninge, nu bate vântul, nu e nimic. Ba da, nisați noapte, dar ați dormit dumneavoastră, nu știți, nu vă mai enervați degeaba. Nu. Sunt drumare, cred că încep programul de la ora 9 la ora 2. Iar între 9:30 și 1:30 au pauză de masă. Dorel. Bine, da. Mulțumim. Dorel. Bine. Numai bine. Respira. Sănătate, papa, calmează-te. Dacă treia Ceaușescu avea drum până la Stornicești. Marius, te ascultăm. Bună dimineața și la mulți ani. Marius, la mulți ani. La mulți ani. Iată că avea și iarna, mai sunt 11 luni, vine și Crăciunul. Plângea lumea că nu mai vine Moș Crăciun cu Stania, nu? Dar de ce ne-a spus la mulți ani? Că a fost ziua lui Ceaușescu, la asta vă referiți, nu? Nu. Vreau să vă anunț în caz de că e frumos și bine. Bineînțeles, în mașină. Zăpadă este berechet pentru toată lumea și în municipiul Galați. În Galați vă aflați, da? Da. Deci Marius Stan din Galați mă numesc. Aha, bine, nu Marius Stan și din Galați. Vă știu. Nu sunteți primarul. Dacă n-am primarul, cred că mă lua la bătaie lumea. Erai în casă. Bine, mulțumim, toate. Domnul Marius. Vă doresc o zi cât mai bună zi, în continuare tuturor rezultatorilor. O zi bună. La revedere, îl avem și pe Ovidiu. Lacrimă ceva, domnul Ovidiu? Bună dimineața. Lacrimă după un kil de cafe de dimineață. Păi dacă da, mi-aduc aminte... Dacă ne duc aminte de viscolele care le-am încăsat ultimii 4 ani, mai puțin anul trecut, prin Bărăgan și Muntenia, acum pot să vă relatez despre starea meteo și a drumurilor din Suedia. Ia să vedem, ia de curiozitate, ia să vedem. Centrul Suediei, eu shopping, mă deplasez către coasta estică, spre Vasservik, de ieri viscolește de rupe, bineînțeles drumurile frigă, viscolește undeva la 5 grade în mers, mi-arătă. Preventiv, șoselele au fost curățate, tratate cu materiale antiderapant. Școlile sunt închise, nu? Bine, mulțumim foarte mult, vă lăudați și nu ne place, să știți, nu ne place că vă lăudați. Copiii merg vesel la școală. La noi nu merg deloc. la un număr la școală. Prevenție și siguranță. Să vedeți aici cum se circulă cu viteze de 80-90 la oră pe drumuri naționale și secundare. Și la noi la fel, dar numai vântul face treaba asta. Cu ansamble. La revedere, mulțumim foarte mult. Papa, la noi bună. E situația plăcută, avem o mantie argintie peste tot orașul și o să vă povestesc imediat ce face șeful companiei de autostrăzi, cum îi ceartă el pe șoferii aflați în Troiene. Stați un pic. E contagios, băi. La fel și râsul. Căinușul și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună dimineața. Bună dimineața. Și jumătate, în timp ce în România autostrăzile cele 3 A1, A2, A3 sunt închise. Și cum anunță ăștia de parcă n-ar putea să spună, băi, dar toate autostrăzile sunt închise. Ei bine, un drum iată că paralel. Alexandra Chihai a venit și ne-a anunțat breaking news, A1 s-a deschis. Hai, lasă. A adus sticla de șampanie. Hai să cinstim momentul. Au reușit să deschidă incredibil. Deci în timp ce astea erau închise în Bulgaria, la 50 de kilometri, un drum era bine mersi, se circula foarte frumos. E, în timpul ăsta știi că noi avem o companie de autostrăzi. CNADNR-ul. Dacă poți să ai o companie de autostrăzi când nu ai autostrăzi. Ei bine, directorul CNADNR, Narcis Neaga, le-a cerut transportatorilor înzăpeziți, cărora le expiră vreo vinieta, să facă prin orice mijloace dovada că au rămas blocați pentru a evita să fie amendați. Asta discutau ei la comandamentul de iarnă ieri. Băi, frate, este incredibil în ce țară trăiești. Da, fii atent. Pentru transportatorii care sunt blocați în trafic, în parcări sau pe marginea drumului și cărora le expiră rovinieta, îi rugăm să obțină prin orice metode o dovadă că au fost prinși acolo, locul în care au fost, în cazul în care le vine amenda după aceea să... atât a putut să vorbească că l-a întrerupt domnul Dragnea, care și-a dat seama că e unul mai bău. E unul mai rău. S-a auzit prost. Da. Lasă că a apăsat domnul Dan pe buton și s-a auzit altceva. Da, mă scuzați de chestia asta, dar mi se pare o aberație colosală. Domnul Dan, exemplu... hai să-i auzim și vocea. Ia să-i auzim. Ai file? Ce vorbe? O problemă pentru cei care sunt, pentru transportatorii care sunt blocați în trafic, în parcări sau pe marginea drumului și cărora le expiră rovinieta, îi rugăm să obțină prin orice metode o dovadă că au fost prinși acolo, locul în care au fost, în cazul în care revine amenda după aceea să țină. Lăsați puțin, nu puteți să propuneți așa ceva, domnule director, să facă oamenii să-și facă dovadă. Este incredibil. Ce părere aveți despre acest domn director? Ar mai trebui să fie azi luni director? Păi da? Nu, din secunda a doi de atunci n-ar fi trebuit să mai fie director. El ar trebui să aducă, părerea mea este că ar trebui să aducă un certificat medical că este în toate mințile. Serios. Dar un șofer, mai povestea acum o chestie, uite, paralelă cu ceea ce spui tu, că un șofer blocat a sunat-o pe mama lui. Da. Mama lui a coborât din bloc, s-a dus la CNADNR, a stat la coadă 2 ore, i-a plătit rovinieta. Așa, mi se pare corect. Și n-au avut sistem de ăsta, WhatsApp sau Android, ca să trimită... Și n-a putut să facă dovada că a rămas blocat acolo și i-a luat și banii CNADNR-ul. Cred că cel mai bine ar fi ca cei care sunt blocați în nămeți să țină mâna cu rovinieta în sus, ca să mâna fie văzuți. Stângă. Da, exact. Mâna stângă cu ceas. Da. Ca să fie văzuți. De... Și fotografiați de undeva de sus. Exact. Super idee. Hai să vezi că o pun în aplicare. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Back to the music. Back to the music faster. Kiss FM. Dar fi să cadă cerul peste tine, te voi ocoti. Și poate să vină, baby, și potopul, nu-mi stinge focul inimii. Dar nu prea ne arde de râs în aceste condiții de cod roșu. Plânsul. Sau galben, ce mai e. Mi-aduc aminte pe vremuri, acum vreo 10 ani, dacă nu mă înșel, m-am dus în Austria la schi să beau niște vin fiert, că nu știu ce schiez, da? Deci tu te-ai dus în Austria la schi ca să... Ca să beau niște vin fiert la Austria, că era foarte bun. Extraordinar. E bine, și mergeam pe autostrăzile alea, că au și ei, dar nu au 1, 2, 3, ci sunt cu 3 cifre, 123, cam așa ceva. Mergeam pe autostradă și în fața noastră erau mașini de-astea de dezăpezire, care circulau cu 80 la oră și făceau, drumul era negru în urma lor. Și cu lama pusă pe asfalt. Și cu lama pusă pe asfalt, puțin mai sus de asfalt, cred, totuși, nu înțelegi. Da, am văzut tot pe acolo prin zonă niște mașini care luau zăpada, strângeau zăpada și o topeau, după care o dădeau la canal undeva. Bun, la noi ce se întâmplă? A fost cod roșu, domnul Dragnea, care coordonează, dragă domnule, toată tot celula de criză, comandamentul ăsta de iarnă, da. A pus un lacăt mare pe jumătatea de sud a țării. Nimeni nu intră pe A1, A2, A3, nimeni nu iese. Da. 24 de drumuri, numai puțin 24 de drumuri naționale, nu știu câte au rămas deschise, 24 au fost închise, 57 de județeni, deci practic totul s-a închis. Și zeci de mii de oameni fără curent electric, bla bla bla bla bla bla bla bla. Cum se mai întâmplă? Oprite în gări, transport greu a fost oprit total până la îmbunătățirea vremii, poliția nu permite nimănui să intre pe drumurile blocate, cam așa a arătat și arată țara asta noastră frumoasă. Am înțeles că au fost câteva sate care n-au avut nici măcar internet. Întrebarea mea este, dacă tot au scos 9.000 de oameni, de soldați, de cadre ale Ministerului Apărării, de ce, și 2.500 de utilaje de acolo, de ce banii pentru dezăpezire nu se duc oare spre la armată? Cum ar normal. Fi normal? Mi se pare corect. Atunci când apelezi la armată, dă-le oamenilor bani. Nu da domnul Dragnea firmelor domnului Dragnea. Mă repet, au, din greșeal. Hai să ne interesăm cât este o soldă a unui soldat în momentul de față. Da. Păi ai fost la dezăpezire, uite, ia... 50 nu de ron. Soldă, sau... că sunt angajați. Mă rog, angajați. Angajați. Nu, nu, da, să dizloce niște fonduri și pentru armată, să-și cumpere armata utilaje de dezăpezire de-astea moderne din Austria, de exemplu. Lopeți. Bă, și că vine iarna, ce atâta cod roșu? Bagă-ne armata și ți-a făcut curat. Dar lună. Atunci, banii aia, banii, banii. Unde-s banii, mă întreb? Unde-s banii? Dacă știți unde sunt banii, sunați sau... La 0213140000 sau 0722206020. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Astăzi este luni. Te trezești să învinți cu Căinușa și Dezbrăcatul. Odată cu seara anului nou, în chip de semne bune, peste întreaga țară s-au cerut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare, mirifice podoabe pe crengile care așteptau nostalgic îmbrățișările reci și pure. Foarte tare, bună dimineața! Păi frumos e. Și noi ne facem probleme. Bună dimineața, cu cine avem? Dani! Te ascultăm. Neața, Dani. Banii, unde să fie oare banii? Banii, unde sunt banii? Afacerea de zăpezire, 100 de milioane de euro spulberate de Viscol, scrie la evenimentul zilei. No, sunt pe undeva, banii sunt foarte bine, undeva pe la Călduric, pe Bahama sau pe alte locații de astea, pe Miestul. Să vă spun ceva. Contractele astea de dezăpezire încheiate în noiembrie, în decembrie 2013 au fost încheiate în regim de urgență. Autoritățile au anunțat atunci iminența venirii viscolului, așa că majoritatea contractelor au fost încredințate direct, domnule. Înțelegi? Ca să nu ia pe surprindere, să nu care cumva să ia pe surprindere. Dar anul ăsta, ca niciodată, în Focșani, se fac și dezăpezire așa, maxim. Vreau să serios? Vă spun că... În oraș? Da. Poate reușim în să luăm legătura și cu colegul nostru, Cristian Trubaru, care e lăsat acolo, rămas. Lăsat a secolului. Da, în oraș, dar în schimb pe trotuare să ferească domnul. Piața Unirii au băgat un bobcat de la așa frumos ca să dezăvedească Piața Unirii, că doar ne. Acolo trece toată lumea, dar în schimb pe trotuare este zăpada de jumătate de metru. Păi așa este și în București. Dacă nu și mai bine. Sunt niște utilaje în străinătate, niște utilaje micuțe. Hai mă, Mișu, lasă-mă cu străinătatea, mă. Da, chiar. Știu că sunt, dar banii stau foarte bine în străinătate unde stau acolo. Bine, sunt niște utilaje în România micuțe numite lopeți, cu care cetățenii ar putea să acționeze. Deci acum, să ai afacere. Exemplu, ieri, când făceam și o pârtie în fața casei ca să pot să-mi scot mașina, am dat zăpada prin interes pe asfalt, nu? Uh-huh. A trecut o mașină de-asta de zăpezire și am spus, venene, dă-mi și mie o leacă malul ăsta de zăpadă de aici ca să pot să ies și eu mai bine, să nu mai stau să dau 2 ore la lopată. E, dar cât dai? Și nimic. Păi nu vezi, aici e vina ta. Eu am spus, dă-mi-l deoparte, cât vrei. Păi nu știu că ne înțelegem. Păi, stai, deci tu nu știi, mai ieși din Focșani, da. Tu nu știi cum se iese la poartă. Cu jumate. Păi bineînțeles. Ia eu jumate în buzunar. Ce-a crezut? Te-a văzut cu mâna goală. Bine, problema, problema este alta, că nici la Beșna n-am fost să ajung, că am de ta mai... Asta e cea mai mare problemă. Ai o problemă. Asta e cea mai mare problemă. Deci e ziploasic, e cod roșu, nici la Beci nu se ajunge. Bună dimineața! Bună dimineața! Otra vez te extraño, eres mi niño. Veșterele și o veste bună, deci tot sudul țării este închis, toate drumurile sunt închise, toate drumulețele sunt închise, toate, doar autostrada A1 a fost deschisă da. În această dimineață. Chiar știi ce mă mină pe mine? Că s-a deschis autostrada și totuși n-a fost domnul Dragnea cu o panglică de inaugurare. Păi pe vremea asta cu ce vrei să ajungi acolo? Cu elicopter? Cu șenilată, poate? Da, cu o șenilată să se ducă să taie panglica de inaugurare. Șenilată de buză! Dumnezeu. Avem și mesaje, iată, îmi beau cafeaua, apoi iau păpușa și plec pe pârtie să mă dau cu ea loc de sanie, zice Vasile. Nu păpușa. Vă spun ce fel de păpușă e, l-a scris, dar nu vă citesc. Nu băga mai mult de două atmosfere, nea că bubuie. La Râmnicu Vâlcea nu au dat cu nimic pe străzi, e un vis, gheața acoperită cu zapadă tasată. Primarul e ocupat să se laude la televiziunea proprie cu marile realizări, zice cineva de acolo. Și iată alt mesaj, acum se face licitație și pentru lopeți încălzite. Da, uite un mesaj treabă. Iarăși foarte interesant. Având în vedere că suntem românași, noi suntem foarte fericiți și uniți. Uniți sub zăpadă, da. Domnul Dan, mai dăm o secvență din iarna anului 1969. Să vedeți ce cod atunci era, albastru cu dungi. Și lumea totuși era veselă. Pe unde au intrat în acțiune și motorizatele, victoriile au fost remarcabile. Auzi, motorizatele. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal. Absolut. Excepție mai făcând da, da. Transport în comun, care au adoptat ca tactică și strategie alinierea în lungi și întârziate coloane. Dar normal că și-a reluat viața cursul normal, normal, fiindcă peste un an m-am născut eu. În curând se va naște și tocănița de gazete, fiți pe frecvența. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Some beef. exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi. Spune-mi ce ai făcut. Întreabă ce să-i zic, nu știu nimic, dar aș mai vrea un pic, un pic din ea. Întreabă cum să-i spun de gândul meu nebun, să nu respir, n-am cum trăiesc din ea. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma ta. Aroma mea sana. Aroma, aroma, aroma, aroma, aroma, aroma ta. Aroma. A început bine. Hai, hai, hai, hai. 8 și 2 minute, foaie verde de secară, trei copii pe sănioară, doar în prag de casă îi ceartă, tata vrea o țuică fiartă. România Liberă se întreabă din ce cauze se închid autostrăzile din România la prima ninsoare. La doar 50 de kilometri de A2 în Bulgaria, un drum paralel a fost deschis circulației. Dorele! Auzi, bă, ce întrebări existențiale își pun ziariști ăștia, vreau, și că cum, de ce închidem țac-pac autostrăzile, cum, de ce? Ca să lăsăm zăpada să se așterne și să-și face drumarii poze artistice în peisaj. Da-ia, Dorile, da-ia! Nu are tot oameni cauciuc de iarnă, vii cu vară și nu merge mașina atunci. Ziarul financiar publică topul celor mai mari mall-uri din București. Primele 10 centre comerciale din capitală atrag zilnic 300.000 de vizitatori. Adică exact atâția cetățeni cât ți-a lăsat radetul fără căldură în calorifere. Din ziarul Adevărul citim o ipoteză șoc. Hitler nu a murit în bunkerul din Berlin, ci ar fi trăit în Brazilia până în 1985. Stimați tovarăși prieteni, bineînțeles că tovarășul Hitler nu a murit în 1945. Mereu râd cu tovarășa Elena de cât de creduri sunteți tovarăși. Dânsul a fost chiar ieri la noi, la casa de vacanță din Varadero, în Cuba, unde mi-am sărbătorit ziua de naștere împreună cu cadrele de nădejde dragi mie. Kim Il-sung, Saddam Hussein și marele luptător antiimperialist, tovarșu Bin Laden, tovarăși! Olei, olei, Ceaușescu nu mai e. Evenimentul zilei transcrie rezultatele unui barometru de încredere care spune că românii sunt tot mai optimiști. Totuși, 40% dintre ei spun că situația financiară s-a înrăutățit. Asta e precum reclama la chipsuri cu aromă de mititei. Îți place Delia Blonda, dar nu suporți Danful de mici. Ziarul Național vorbește despre o cădere dramatică de audiență la Canal D după întreruperea serialului Fenomen Suleiman Magnificul. Publicitate. Cuma Turbo. Numai la Canal D, dragi Bazbuzu și Laleli, urmează Teo Show de azi cu Teo îmbrăcat în cadenă. După care știrile canalului cu Molahul Sabah. Nu pierdeți aboi Wow Beach, o emisiune plină de rahat turcesc. Canal D, o televiziune și-a urma cu de tot. Câteodată mai dădeau niște filme cu Stan și Bran sau cu Tom și Jerry. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic hai. tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă mediu, tu filme pe bandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Votez cu Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Dar noi ne potrivim, fiindcă ne iubim. Da, da. Spune lumea că împreună suntem un cuplu desastru. Dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne FM. Bună dimineața. Bună dimineața. 8 minute cu domnul Codruțchi. Hai că parcă ne-am mai revenit. Dezbrăcatul și cu domnul Dan, știți că așa e. Da. Bună dimineața, domnul Dan. Bună dimineața, domnul Dan. Hai să vă dăm și câteva sfaturi foarte bune, fiindcă sunt de sezon. Iată, cea mai tare cură de slăbire, frigul. Asta după sărbători și cu ce afară e o combinată nemaipomenită. Expunerea corpului la temperaturi scăzute, mai ales în interiorul locuințelor, favorizează pierderea în greutate, având în vedere că organismul consumă mai multe calorii pentru reglarea termică. Adică stai la frig, dar te întorci subțire, slim. Conform unui studiu realizat de cercetătorii olandezi, asigurarea unei temperaturi scăzute în clădiri, mai ales pe timp de iarnă, este benefică pentru menținerea unei greutăți optime și chiar pentru pierderea kilogramelor în plus. Domnul Zăbrăcatu, ce vorbești, domnule? Eu sunt domnul Degeratu, nu mai spune domnul Zăbrăcatu, pentru că eu sunt slab, tu ești tras prin inel, domnul Dan are 40 de kilograme îmbrăcat de iarnă, adică nu e cazul să vorbim de noi. De noi nu, dar în showbiz sunt câteva personaje care ar trebui să stea la frig, totuși. Nu mai stea atât de fierbinți în lumina reflectoarelor. Păi hai să vedem dacă ai curaj. Dă un exemplu. Nu am curaj. Hai, spune. Nu am curaj. Era aia cu Ozanea cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul. Știi, era un vers. Așa mi l-am adus eu acum aminte. Ei bine, apropo de râu și de frig, iată, am luat cartea Bărbatul Absolut și am răsfăit-o la pagina Cum poți să supraviețuiești dacă ai căzut într-o copcă. E foarte interesant, să știți, că am aici și cum poți să prevezi pericolul de avalanșă. Asta în București? Exact, de la Troian. Cum poți să ieși dintr-o mașină căzută în apă? Cum poți să salvezi o pasăre căzută din cuib? Hai să ne oprim la treaba cu copca, că e interesant. Bun, fii atent. Sunt 4 puncte sau 5, clare. Încearcă încă din momentul căderii să întinzi brațele să te ții de marginile copcii. Nu te duci tu să faci ca la trambulină, să te... brațele sus, da? Întoarce-te în direcția din care ai venit. Ai căzut, te întorci de unde da, ai venit. Da, și dacă te duci la fund și ai mai luat și două guri de apă și apa are 9 grade... Acolo poți să fii sigur că gheața e suficient de rezistentă pentru a susține. De-aia trebuie să te întorci, înțelegi? Uh-huh. Dar nu cred că a fost suficient de rezistență dacă de acolo ai căzut. Încearcă să întinzi cât mai mult brațele pe suprafața gheții. Dacă reușești să scoți cheile din buzunar, încearcă să le folosești ca pe o ancoră, ca să găurești gheața, înțelegi? Mai ai tu timp să scoți cheile și să ai și alarma de la casă și să înceapă aia să spiuie. Da, trebuie să umbli cu un piolet în buzunar. Să nu dai aiurea din picioare, ci leagă-ne tâncoace și încolo și împinge brațele tot mai în față. Astfel te vei ridica din apă. Ce vorbești? Ai văzut? Dacă mai ai și un costum ca de ăsta de... delfinii faci așa, din coadă. Siren, amicul siren. Și punctul 5 și ultimul, ieși din apă. Nu te ridica în picioare, ci târăște-te pe burtă pe gheață. Ridică-te de-abia când vei fi sigur că gheața te poate susține. Auzi, normal că dacă te duci la copcă, te îmbraci gros. Și dacă e, Doamne ferește, să cazi în apă și cu hainele alea și apa aia să se îmbibe în toate hainele alea, o să mai încă vreo 50 de kilograme în plus. Mai apuci să te târăști? Nu. Dacă te duci la pescuit la copcă cu costumul sub formă de coadă de sirenă, ai șanse să ieși ca delfin. Și știi cum poți să pescuiești? Așa, într-un cot, că nu poți să stai în picioare. Exact, ca siren. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Panică, popălanică, vin golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, da, da, bea, cu începe s-o desfacă. Dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de-alea bune, să urce pe cine haterii să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare tare care fenul lui Andrei. Ești în casă, în club sau pe frecvență. O mână sus, e apelul de urgență. Și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare. Da o dă tare. Că ne place o dântare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mar. Noi o dântare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Mi se spune GW, ghiși și ne trebuie s-o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare, îmi pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. Nu, doi am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Că ne place o e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi, să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Danazol. Când te plictisești de terasa de la City Mall. Văd în culori de zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. Stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dă din numeri și din picioare. Da o dă tare. Că ne place o dântare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mar. Noi o dântare. Noi dăm culoare. Facem totul natural. Spargem gheața de la mar. dimineața, 8 și 20 minute, domnul Dezbrăcatu. Sigur, ca să da. Nu fim acuzați că suntem insinuanți și băgăm tot felul de știri de astea neplăcute despre dezăpeziri, că au costat 100 de milioane și că n-au dezăpezit nimic, au închis tot și n-au deschis nimic. Ei bine, hai să dăm și o știre care e interesantă și din modă. Mi-a plăcut. Și o citesc din ziarul Adevărul, chiar n-are nicio legătură cu situația asta, de fapt. Adică, dar la ce vrei să... Uite, fii atent. Iarna l-a prins pe pont, am plovăr de firmă. Deci, asta este. Despre asta vreau să vorbesc. N-are nicio legătură cu dezăpezirea. Înseamnă că are salariu mare și permite... Adică... Premierul a abordat o ținută vestimentară lejeră la comandamentul de iarnă de sâmbătă, când a anunțat cod galben și portocaliu de viscol. El a anunțat? El a anunțat, da. Corect. Premierul a apărut îmbrăcat într-un plovăr de la o firmă, simplu, un plovăr simplu, dar care costă aproximativ 1000 de dolari. Mine n-are nicio importanță. Firma asta de la care și-a luat ăsta plovărul, e firma cu care se îmbracă și domnul președinte, să știi. Da. 1000 de dolari? Da, mă, nu contează, deci nu, e vorba despre faptul că suntem la modă, asta, deci sunt în ton cu moda. Atenție, la rândul lui vicepremierul Liviu Dragnea a apărut ieri la comandamentul de iarnă cu un plovăr negru marca Burberry. Deci, și alălalt era Pollen Shark, dacă tot am zis. Înțelege? Deci, asta vreau să zic. Deci, e bine, că deși situația, lumea zice că e nasoală, dar nu e nasoală, e ok. E o situație plăcută pe care am descris-o și în iarna anului 1969. Oamenii știu să se îmbrace, mă, frumos. Apar la televizor, nu te să fii tu țâfnos îmbrăcat cu sacou și cu cravată închisă la gând. Nu mi se pare auzi? Normal, nu. Deci dacă, dacă a ajuns primul ministru al României să se îmbrace cu lucruri din China, băi, n-ai văzut, bă, da. Știi ce aș fi vrut eu? Aș fi vrut, domnul Dragnea și domnul Ponta, dacă apareți la televizor și anunțați codul, bă, îmbrăcați-vă în culoarea codului, ca să fiți credibili. Deci luați-vă un plovăr roșu, dacă e cod roșu. Stai un pic, dar a fost cod portocaliu. Cum să se îmbrace domnul Ponta în portocaliu? Aici e o întrebare foarte bună. Hai, băi, Mișel, ai dreptate. Ce părere aveți despre moda acestor zile? Ne puteți spune la 0722 20 60 20 sau 0213 18 400. Wow. Cine se trezește de dimineață la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Căinușă și Dezbrăcatu. Genul programului Interacțiune. Da, genul programului Interacțiune, nu Inacțiune, ca în alte părți. Program de guvernare, de exemplu. Cosmin, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Cosmin! Ce părere aveți? Cum sunteți? Sunteți ok, nu? Da, da, da. Ce simte din voce? Asta vreau să știți. Despre ținuta domnului prim-ministru. Așa. Da, sunteți creator de modă? Da. Nu, ca un fel de critic. Apreciați hainele frumoase. Da, vă ascultăm. Ideea mi se pare foarte bună cum s-a îmbrăcat. Așa. Da. Pentru că dă un exemplu populației. Deci se poate, dacă un pic de ambiție, fiecare ar putea să-și ia cu un plovăr de 1000 de dolari. Da, până la urmă, ce mai e 1000 ziua de azi. Corect. Ce, unde e 1000, unde, cum e vorba? Unde s-a dus 1000, se duce și 100. Și 100 de milioane. Da, aveți dreptate. Nu, un bun exemplu. N-ați vorbit cam ce preț aveau pantaloni. Nu se vedea că era după masă. Adică după birou. Îl avem și pe Victor. Îl avem și pe Victor, la revedere. Îl avem și pe Victor. Victor, bună dimineața. Da, domnul Mișo. Alo, bună dimineața. Neața, Victoraș. Pentru că aveți o grămadă, o grămadă de simpatizanți în această țară, da, aveți și o datorie să le spuneți ce s-a întâmplat cu doamna Oana, sincer, pe față. Domnul Mișo, special. Deci nu este doamna, este domnișoara, în primul rând. Domnișoara, da. Am mai spus și săptămâna mai trecută. Mai spun o dată, te rog. Și vă spun și acum. Spuneți-o lămuriți eu dată așa, limpede. Domnișoara Oana. Da, spun acum ca să... Poate nu mai spun, că mai avem și alte subiecte de discutat. Domnișoara Oana a ales să nu mai facă parte din această echipă de matinal. S-a înțeles? Și n-aveți nicio influență în treaba asta, așa? Da, credeți-mă că am vrut să o conving să rămână și nu a vrut. Nu a dorit. Este alegerea ei, îmi pare rău. Sincer? Da. Ce anume? Da, sincer, noi vă spunem exact. Sincer, de aceea se spune, fiindcă eu mă gândeam să renunț, am mai ascultat postul dumneavoastră pe chestia asta. Puteți, este alegerea, este și aceasta este alegerea dumneavoastră, fiecare face sigur, ce... Sigur, eram convins asta o să-mi spuneți, dar asta poate fi alegerea atâtor oameni care o iubesc, așa, care au iubit-o, da? Uite, dar dacă spuneți că asta e problema, înțelegem. Faceți un apel să se întoarcă, eu i-am spus că o așteptam oricând. Exact. Dacă a fost alegerea ei să plece... Ea a fost alegerea ei. Bun, bine. Dacă a fost alegerea ei, atunci

are fest de firmă, dar e o firmă de automobile, cred că e căpătat, de căpătat, de pe la dezăpezit. Ai văzut că e un fest ăsta suflecat, așa, nu e pus pe ureche, e pus deci, doar pe frunte ca să... Deci mie îmi place de dânsul el ca actor, e foarte bun, să știi, pe cuvântul meu. Cum stătea el cu stația mână. Bă, dar să poți să-ți păstrezi seriozitatea așa, fără să înțelegi nimic. Să te povnească râsul. Adică e o artă chestia asta, adică, să par că înțelegi ce se întâmplă în jur și să dai indicații. Eu l-am sunat ieri pe domnul primar Oprescu și m-a ajutat. Da? Cu ce? Butelie. L-am rugat să facă o legătură, să sune la ea la Enel, că eu am încercat două zile să sun și n-am reușit să prind. Apropo de aeroport, apropo de Enel, apropo de toți cei care, la care tu te duci lunar și plătești factură. Așa, sper că nu e ceva neplăcut, nu, că e un program de divertisment ăsta. S-a oprit curentul, frate, dar nu știu de ce. Da. Cred că a fost o problemă în ceva. Și te apuci tu ca abonat, iei numărul la deranjamente și suni. Și suni. O zi. Nu se răspunde nimeni? Nu, că sună numai ocupat. Păi la 3 dimineața, la 3 dimineața răspunde un domn. Da, bună dimineața, spune. Domne, avem și noi o problemă de ieri. Da, păi s-a rezolvat. Cum, domne, s-a rezolvat? Când nu e? Nu zic de mine, că la mine în Pantelimon niciodată nu s-a oprit curentul. Zic așa, în general. Absolut, da. Am dat un exemplu la întâmplare. Acum, în ultima oră, nu s-a oprit niciodată curentul. Deci au fost, am niște prieteni care au avut curentul oprit de vineri, de la ora 3 după amiaza, și curentul a venit ieri în jurul orei 4. Păi e și cântecul de sâmbătă până luni, ca așa opresc oamenii. Bun curentul. Ai auzit ce am zis? Ca așa opresc oamenii buni. Da. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music. Kiss FM. Astăzi este luni. Te trezești să învin cu Căinușa și Dezbrăcatul. Hai să mai terminăm cu prostiile. Astăzi este luni și e foarte bine. Serios, prostiile exact. Astea cu zăpadă, ne-a apucat noi acum să să vorbim despre lucruri absolut serioase. Să râdem, să fim fericiți, nu asta vrei. Femeile, despre femei, de exemplu. Femeile sunt preocupate de aspectul fizic, motiv pentru care preferă ca dimineața să-și aranjeze părul și să se macheze decât să ia micul dejun. Iată, arată un sondaj făcut pe 2000 de persoane, toate femei. Ei bine, în urma cercetării s-a constatat că cea mai importantă masă a zilei este ignorată de una din trei femei, pentru că acestea sunt preocupate de aspectul fizic, doamnelor. Adică te simți plinuță și nu mănânci dimineața, dar mănânci la prânz și pentru dimineața, da? Una din trei femei face foamea pentru părul ei, pam pam, ca să rimeze. 29% dintre femeile participante la sondaj au spus că sunt prea ocupate să-și aranjeze părul și să se macheze ca să mai aibă timp și să mănânce. Mi se pare normal. Uite, o avem aici pe doamna Tănțica. Doamna Tănțica, spuneți dumneavoastră cum sunteți dimineață. Vă pupă, mami, bună dimineața. Aveți timp să luați micul dejun dimineața? Aoleu, băi, mă, căldează, ce simpatic ești, mă, mămicule. Ce faci, doamnul Zan, să trăi? Mămicule, dar nu dați și voi apă, un suc, un ceai, o atenție, o măslină, o banană, ceva? Apă, dumneavoastră? Da, păi am eu vin. Da, mămicule. Vă aranjați dimineața? Eu? Da. Vai de capul meu și de... Păi, dar ești eu, mămicule, necoafată? Mie așa mi s-a părut. Îmi dau cu zeamă de lămâie în păr să-mi stea părul tare. Așa, eu ce se întâmplă? Eu mănânc dimineața pentru că azi noapte am rămas înzăpezită la un domn și i-am băut tot frigiderul, mămicule. Toată noaptea m-am înzăpezit. Așa, mămicule, deci ce se întâmplă? Eu noaptea, dacă de exemplu rămân băută de seara, înțeleg? Transpir noaptea. Transpir, am și niște bofeuri și vârsta, mă rog. Dar și vă treziți cu sudori. Și eliberez apa în organism în timpul somnului. Mă trezesc, fleașcă. Măi, mamă, learcă. Mă storci și culge apa. Mă, acolo în șanț, e destul de tine. Așa, măi, no, măi. Băi, ce simpatic. Așa, și eliberând energia asta și carbohidrați și apă și tot din mine, normal că... Sulfiții mai degrabă. Oleleu, rămân încăpățând în sulfiții, mami. Și mă trezesc cu o foame de. Ce mânca? Ce luați dimineața așa? Eu de seara am las la marnea patului. La ce? La marnea. Așa. La marnea patului am las o jumătate. De? De? De? Jumate de ce? De felie? De energizant. Luați un baton energizant de mine. Nu, baton, nu, mămicule, baton. Și dacă nu beau o guriță, ceva, o tărie. Deci eu nu mănânc dimineața. Bine, și ficatul, când am avut ficat, acum 4 ani când am scăpat de ficat, să știi că mă deranja aici, în dreapta, la coastă. Bine. Am făcut o operație de sectrotromie. Așa, dar stomac mai aveți? Sau nu? Măi, dacă stau un par de vinte, te îmbăți mi-a, mămică. Lasă, mulțumim foarte mult, doamna Tănțica. Dar vreau să mai spun ceva. Da, eram sigur. Ce vrei să mai zici, că am uitat. Deci nu serviți micul dejun. Nu, mămicu. Am înțeles. Doar serviți atât. Lasă-mă că îmi place melodia. Ai dansezi? Nu, lasă. Hai, mămicule. Doamna Tănțică. Hai, mai, mami. Mulțumim pentru participare. Hai, încărca mea, hai. Hai. Toate, nu mai privi în spate, că vezi tu zilele trec și cine are dreptate. Dar ce contează de fapt în realitate, când avem atâtea vise desenate. Eu vreau bere, tu vrei suc, tu vrei filme, vreau să dorm. Ok, dă drumul la film, eu vreau semințe, tu vrei popcorn. Și mă întreb de ce mi-e somn când mă chinui cu filme romantice, chiar vreau să dorm. Nu vrei plimbări, poze la răsări, dar astea-s păcate lumea mea și eu m-am spovedit. O chină romantică mai nimerit, dar să-mi amintească cineva când m-am căsătorit. Eu fac haosul curat zi de zi, lângă mine e coșmar, dar fără mine cum ar fi, știi? Duma asta poate pare expirată, dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără mine. Vrei sau nu vrei să recunoști, lângă mine ți-e bine. Nu ești perfect, ai un defect, îți place vocea mea. Știu că nu poți să rezisti, nici o zi fără mine. Nici o zi fără mine. și ne înțelegem de minune. Ne plimbăm pe faleză ca în telenovele. Ok, acum chiar mi-au viteză. Și scuză-mă că intervin să fac o paranteză. Dar tu chiar nu vezi că eu vorbesc rusă, tu chineză. Și cum se face că stăm ca pe ace? Nu știm face pace și parcă ne place. Nimeni nu mă-ntoarce, de mâine mă schimb. Dar te rog să-mi zici cum vrei să te mint. Serios sau zâmbind la telefon sau pe Facebook? Ai întors lumea pe dos și tu n-ai găsit papuc. Pentru mine, pentru noi, care noi? Ah, noi doi, aha, ce? Hua. Taca, taca, iar îmi spargi din panele. Și la cât mă porți prin mintea ta, mă dor picioarele. Ei, și nu-i ca-n Twilight, n-o să zburăm vreodată. Dar vocea ta rămâne piesa mea preferată. Știu că nu poți să răziști nici o zi fără mine. Dacă ne certăm, facem cumva și ne împăcăm. În 5 minute ne trece, unul fără celălalt nu putem să stăm. Și dacă ne certăm, în 5 minute ne împăcăm. Facem cumva și ne trece, vara asta lângă tine nu e rece. Știu că nu poți să rezisti nici o zi fără. Place vocea mea. Știu că nu poți să rezist nici o zi fără mine. Hey, wake up you guys. Căinușă și Dezbrăcatul, o emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce spune băutura ta preferată despre tine? Mi-a venit... Rămâi în domeniu? Da, rămân în domeniu, doamnei Tănțica. Păi vrei să o chem din nou? Nu, nu, lasă, nu mai chem. S-a dus la toaletă, lasă. Cei care preferă vodka, spre exemplu, fie s-au apucat recent de băut și nu le place aroma alcoolului prea mult, fie sunt atât de familiarizați cu acesta, că nu au nevoie ca băutura să fie aromată. Fie sunt din Rusia sau Ucraina, deci acolo una din trei. Păi, la ce frig ai acolo, normal să bei ceva foarte tare, nu? Da, cred că e vorba numai despre tărie aici. Cei cărora le place whisky înțeleg valoarea muncii și apreciază că aceasta trebuie recompensată în egală măsură, domnule. Pasionații acestei băuturi fie iubesc până la capăt, fie deloc. Adică tu iubești sticla aia până să termină, până la fund. Nu bei jumătate din ea. Iubitorii de gin cred că pentru a fi cu adevărat creativ trebuie să înveți de la clasici și se pliază cu ușurință în orice situație socială. Da, văd, am văzut asta în cluburi noaptea cu domnișoare care vin cu poșeta așa pe... se pliază pe mese. Se pliază pe trepte, da. Un gin, vă rog. Pasionații de scotch, adică de whisky scoțian, au citit multe cărți, prietenii le cer întotdeauna sfatul. Bine, nu-s la noi în țară, la noi nu există așa ceva. În general, ei preferă iarna și căldura unui șemineu, deci e clar, nu e. Cei care spun că băutura lor preferată este absintul, dețin cel puțin o haină din mătase. Ce sunt greci, nu? Da, la ea e uzul, nu e absint. Uzul, chiar. Mai mult francez. Cel mai bine se simte atunci când plouă foarte mult. Și romul este preferat de către persoanele pregătite pentru o petrecere. Neconvențional, prietenii băutorilor de rom știu că petrecerea va fi altfel atunci când ajung ei. Păi să știi că am un prieten cubanesc care mi-a povestit că de fiecare dată când consumă rom... Aici care o stare de asta, euforică, dansează. De cubanez, așa. Da. Așa am și eu când mănânc boboane cubanez. Exact aceeași. Pe 15 centimetri tocuri vrea să facă vraiește. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici Curina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și când se lasă seara, ne oporește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne oporește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, baie din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Rujul, s-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, ne oporește Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Vinul e bun, nu mai e de miseche, vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc, fetele sus pe tot, vă pup ceas tot. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara. Oamenii mei nu stau de loc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc. Da, de la Moga trecem la acel Moga fără talent din Statele Unite. Este vorba de Justin Bieber. Justin Bieber, dependent de steroizi pentru cai. Dacă nu știi treaba asta. Asta e Justin Bieber? Da, exact. Comportamentul bizar al starului pop Justin Bieber poate fi pus pe seama dependenței de steroizi. Acesta folosind clenbuterol, un medicament cel mai frecvent utilizat pentru cai. Aoleu, se cadă și părul săracu. Exact. Au ieșit la iveală în urma raportului făcut de poliția din Miami după ce cântărețul, știi că a fost arestat, a făcut el o liniuță și l-au descoperit că avea ceva la bord. Ei bine, în afară de faptul că bea și fumează marihuana, Justin Bieber, vai da, pentru un copil, mama lui l-a scăpat de mână chiar, halo, Justin a luat steroizi pentru a beneficia de un pachet complet de mușchi. Deci dacă află diriga lui la școală, sigur o să-l exmatriculeze și normal, noi acum, da, ar trebui să-l sunăm pe taicăsul, să-i spunem, băi nene, tu ai auzit de Fito? Da, mi se tu ai auzit că Fito fumează, consumă alcool și... Eu vreau să fac o comparație cu... Am văzut și la televizor că un tip tot așa, are un comportament foarte ciudat de la televizor, zici? Prezintă, nu știu, o emisiune seara, târziu, destul de târziu, da? Și tot așa, de la steroizi, de la asta, foarte, foarte urât face. Exact asta au zis și ăștia, că a trecut de la fizicul de băiat firav la cel de individ musculos, iar starea lui de spirit a devenit sălbatică. Exact asta s-a întâmplat. Auzi, ești în perioada aia. Stai bibere, culcat. Singura diferență este că în cazul calului e normal, dar ăsta săracul a luat pentru ponei mai dicuț. Da. Ești în perioada aia de pubertate? Deci Justin Bieber, vă rog să modificați în ziar, în adevărul aici, dependent de steroizi pentru ponei. Mulțumesc! Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat! Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits! Kiss FM. Oh yeah! Yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar.

Evenimentul zilei transcrie rezultatele unui barometru de încredere care spune că românii sunt tot mai optimiști. Totuși, 40% dintre ei spun că situația financiară s-a înrăutățit. Asta e precum reclama la chipsurile cu aromă de mititei. Îți place Delia Blonda, dar nu suporți Danfu de mici. Da. Ziarul Național vorbește despre o cădere dramatică de audiență la Canal D după întreruperea serialului Fenomen Suleiman Magnificul. Publicitate! Guma Turbo! Numai la Canal D, dragi bați buzu și la Leli, urmează Teo-l Show de azi cu Teo îmbrăcat în cadână. După care știrile canalului cu Molahul Sabah. Nu pierdeți a voi Wow Beach, o emisiune plină de rahat turcesc. Canal D, o televiziune și-a urma cu de toate. Câteodată mai dădeau niște filme cu Stan și Bran sau cu Tom și Jerry. Căinușă și dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fericire și nu am. Arme nu am să mă apăr de ea, ei spun că n-aduce nimic. Certare doar atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, non-stop pretenții. Unul fără altul, se vrașca dependenții. Unul pentru altul, am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără punii mei în toți pereții, schimba cursul vieții. Că cea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Cu cea nopții mele două, mă da să vină. Tu e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușa și dezbrăcatul. Kiss FM. Te trezești râzând. Bună Bună dimineața! Bună dimineața! 9 și 6 minute, domnul Codruț Checheș, da, bună dimineața, domnul Mișu, bună dimineața, domnul Dan. Apropo de ceea ce spunea jingle-ul mai devreme cu, de mai devreme cu te trezești râzând, în această dimineață mulți s-au trezit plângând. Rângind. Nu, plângând. Da, că se gândeau la lopată, da. Da, exact. Iată, WC-ul din fundul curții și casele supraaglomerate sunt brand național, scrie la Capital. Suntem campionii Europei la traiul înghesuit, în zgomot și lipsit de condiții moderne. Vestea bună este că generațiile tinere nu mai acceptă să locuiască la fel ca bunicilor, ceea ce este foarte bine, acolo ne este speranța. Mai mult de jumătate din populația României locuiește în case supraaglomerate, indică datele din 2011 din Uniunea Europeană. 54% din concetățenii noștri trăiesc înghesuiți, urmați fiind de în clasament de bulgari, polonezi și unguri, cu circa 47% din populație. Dar partea gravă este proporția locuințelor fără baie sau duș. 37% din total. Sau fără toaletă modernă, 39%. Bulgaria se află pe locul 2 la acest capitol, cu numai 15% din case în prima categorie și 25% în cea de-a doua. Deci, suntem pe primul loc la cei cu fără duș, la copaie, cum se spune, faci băiță la copăiță. Așa se spune, nu? Da. Dar de aceea guvernul României, Mișu, a venit în ajutorul cu această zăpadă. Nu, cu programul Prima Casă. Deci, băi nene, veniți, băi, nu mai stați programul cu... Prima Casă în zăpezică. Nu mai stați acolo 10 claie peste grămadă. Veniți aici, vă dăm casă. Bani, puțin, dobândă mică. Că în aceste zile cei care aveau toaleta în fundul curții, practic, sunt aproape moderni. Dar tu dai seama ce casă. Nu în casă, lângă casă. Dar ce oi bulbucați au. Numerele noastre de telefon vă stau 0... la dispoziție. 0213184000 sau 0722206020. La 2 o să avem o problemă. E bine? Și dacă e bine, de ce ar fi bine? Și să vă mai spun o chestie. În acest ritm, peste puțin timp, am putea ajunge la situația oarecum absurdă în care numărul locuințelor fără internet va fi mai mic decât al celor fără toaletă. Deci, o să avem internet, dar nu o să avem toaletă în Românica. Hai să vedem cine sunt. Bună dimineața. Bună dimineața. Laura, tot eu sunt. Laura, tot tu. Da. Păi, uite, eu locuiesc într-o zonă care e la țară. Așa. Foarte bine. Foarte frumos. Rurală. Ai curat loc de parcare? Da, și nu mai e nicio problemă cu toaleta, nici cu dușul, ca asta. Că ne-am modernizat, cum se spune. Foarte bine, dar vecinii dumneavoastră s-au modernizat și ei? Da. Păi, deci de când v-ați mutat lângă Frankfurt, e mult mai bine. Nu, dar Laura, să știi că a apărut Dar nu vreau la Frankfurt, vreau în România, în țara mea. Laura, să știi că a apărut o mini emancipare. Ascultă-mă puțin, a apărut o mini emancipare, adică ai toaleta, baia, dușul în casă, dar neavând canalizare, ai fosă și când se umple fosă. Nu chem pe cel care vine cu mașina. Așa, vine cu mașina și scoate. Nu, dar sunt oameni care scot ei. Mulțumim. Am toaletă modernă. Mulțumim. Am toaletă ca la țară. Bine, hai, bine. Mari, ești pe fir, te ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața. Dezăpezire plăcută vă doresc. Am început de dimineață. Cine dezăpezește de dimineață, până la poartă ajunge, să știți. Atât. Auzi, dar știi ce mă gândesc eu acum? Mm. Ideea este, cum facem noi că rare să ne ducem până la toaletă? Asta e marea problemă, v-am zis. Și să vă spun ceva, pe timp de iarnă e mai greu, dar și pe timp de vară. Cum să intri în... nici n-am cuvinte cum să-i spun. Nu e toaletă, e propriu spus. E groaznic, m-am dus la țară la cineva și 12 ore n-am folosit nicio toaletă. Vai de tine, am așteptat până acasă. Puteai să faci un blocaj renal, nu te-ai gândit la asta? Da, să nu mai faci chestia asta. Mai bine blocaj renal decât să intru acolo. Costică, bună dimineața, Costică. Te ascultăm. Bună dimineața. Costică. Eu zic că e mai bine ca la noi în țară decât ca în Finlanda, de exemplu. Să ai dușul, dar să nu-l folosești decât o dată la 2-3 zile. Aolo. Da, niște nespălați. Mai ales iarna, sunt niște nespălați. Și vara sunt la fel. A venit într-o zi nepoată mea de la școală. Așa. Și-a rămas stupefia să ne povestească, că taxul o punem să se spele în fiecare seară. Când ajunge seara, duci repede, asta hai la paie. Dar bineînțeles, și să ai și apă în metru. Da, tata a spus, da, tate, dar știi că nouă la școală ne-a spus profesoara, învățătoarea ce n-ai băiată, așa? Da. E bine să nu facem duși în fiecare zi, la vreo 2-3 zile, pentru că așa noi putem să economisim o pică apă. Păi da, dar știți că ei s-au adaptat, ei au blană. Și nu e bine să îți uzi blana. Și nu transpiră. Mai, acolo dacă e foarte pentru frig. Pentru frigurile alea. Vă stă la dispoziție. Eu zic că e mai bine cu WC-ul în fundul curții și cu alea, că nu trebuie să mai tragi apa, nu trebuie să mai bași feria, nu trebuie să mai... Tu duci mai acolo și ai... Faci altă groapă dacă, când se umple. Așa e. Dacă prinzi pe frigul ăsta acum, nu știu dacă ai încercat, dar dacă prinzi pe frigul ăsta acum, când te duci în fundul curții și o vâșii odată, o la revedere, ne-a părut bine. Ăla e cod roșu, când rămâi în WC-ul din fundul curții, înzăpezit. Vă așteptăm pa, pa. Cu mesaje. La 0722 20 60 20. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Mi-ai zis că nu mă mai cunoști, că tot ce-a fost a dus și acum suntem niște foști, doi proști. Când tu strigi, eu strig mai tare și parcă-mi place să te văd atunci când te doare. Asta-i dragoste și ură, nu mai am cuvinte când liniștea asta urlă. Lovește tare inimă, spune ce ai de spus, încă sunt aici, fiindcă eu pot să le duc. Fără frică, ca la început, când nu știai, nu mă priveai ca un necunoscut. Și acum ai scut, tu nu mă asculți, ne știm din altă viață, te rog să nu uiți. Te cunosc de ori de fapt. Femeie deșteaptă, nimic normal în lumea asta aberantă. Totul e în pantă, ține-te de mine, că uite cum se uită toți, dar nu ne vede nimeni. Singuri împotriva lumii, cine ne oprește? Clișeul clasic, trebuie să iubești, orbește. Inima privește, încă n-am ajuns. Și nu mă întreba chestii care nu au răspuns. Că nu vreau să te mint, știi că nu prea pot să vorbesc despre tot ce simt. Trebuie să mă simți, orgoliu nu te lasă. Poate nu acum, poate în altă viață. Frică. Te cunosc de ori de fapt. Am în minte vocea ta. Nu, spre tine zboară orice gând. Oricum oriunde. Te cunosc de ori de fapt. Yeah. Căscatul e contagios, băi. Și râsul. Căinușa și Dezbrăcatul. Te trezești râzând. Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. Da, da, da. Bravo. Dar ce frumos. Mai spune, ce frumos era, ce frumoasă era iarna în 1969. E... Domnul Dan, să bagi și cu motorizatele alea, să fie frumos. Ce acum toată lumea se sperie că e cod roșu, da. Vin ăștia și ne sperie ca pe puii de găină să ne ascundem sub cloșcă. Și atunci zăpada avea 2 metri. Pe aici pe de o parte vin ăștia de la guvern și ne spun: "Băi, stați în casă, nu ieșiți din casă. Bă, nu ieșiți, mă, din casă, apocalipsa, apocalipsa albă afară." Și pe altă parte vine Oprescu și zice: "Vă rog să tati, ai de zăpezi bă acolo." Pe ce să crezi, nu? Uite cum era pe vremuri. Da. Acum 45 de ani. Nici măcar tractoarele cu pluguri n-au putut împiedica să se piardă întâlniri, ceea ce n-ar fi fost lucrul cel mai grav din câte am putut reproșa avalanșelor. Și atunci orașele țării, cu oamenii săi harnici, costași și ofițeri în primele rânduri, au pornit o bătălie veselă, dar mai ales obositoare, vezi, împotriva zăpezii. Veselă! Ce vorbești? Deci exact ca acum 45 de ani, tot așa, soldații au dezăpezit, fără bani dați de la domnul Dragnea, cu bugetul ăla mic al armatei, cu ăla au dezăpezit. Auzi, și cred că lopețile sunt de atunci. Și uite, avem și, exact, avem și cazuri de-astea de eroism maxim. Iată, ce s-a întâmplat cu un poștaș pe cod Portocaliu? El s-a urcat pe scooter cu scrisorile. Ena. Da, serios, uite, avem imagini. Vedeți aceste imagini la radio? Cum, frate, a plecat cu scooterul să ducă presa, să ducă scrisorilele? Deci un poștaș din Balotești era atât de sârguicios încât a ieșit la muncă și duminică pe viscol să-și facă meseria. Cine știe ce duce el, de fapt, în tolba aia cu scrisoare, acum să fim serioși. Foarte tare. El nu părea foarte deranjat de codul Portocaliu, care a fost emis de ANM și mergea pe vânt și zăpadă cu scuterul. Dar el, de fapt, nici nu știa că l-a prins din soare codul ducând scrisorele. Foarte cine tare. Știe ce antigel avea el băgat acolo? În scooter. La asta și cred refer. Că este singurul poștaș din Balotești, pentru că au fost restructurări masive și a rămas singur. Aș vrea să vorbim mai încolo. Am găsit o pagină tot în capital despre telefoane care rezistă la intemperii. Aici... Urmăresc, adică e chestia asta. Vreau să vreau smartphone și acum, din toate punctele de vedere... Aici intri pe terenul meu. Exact. Vei avea de-a face cu mine. Intru pe terenul tău și cu lopețile, dacă... cu vola mai bine, că e zăpada mare. Da. Da. Telefoane, să discutăm. Vorbim. Apropo de faptul că tu ai vorbit săptămâna trecută că vrei să-ți iei un telefon, am vorbit cu ascultătorii, ți-au recomandat, tu nimic. Eu nimic. Ar fi bine să mă sune poștașul ăsta cu care s-a dus cu scuterul, că cu sigur scuterul. Are telefon rezistent. Sigur are rezistent. Smartphone de ăsta. Da. Aoleu, domn poștaș, ce telefon rezistent la intemperii aveți? La 3,99, doamnă. De unde l-ați luat? Camere și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, hey, hey. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau pe mea la schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ce acesi. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Înțeleg niciodată, fiindcă așa e dragostea. În nopțile sfârtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Rar, dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păcunem un foi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. Cântăm corinte, fără dragoste. Bat în același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Dacă mă vrei supărat, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că-și te voi. așa e inima mea, vrea inima ta. Inima mea, așa e inima, așa e inima mea, vrea inima ta. Inima mea, așa e inima, așa e inima mea. You're a monster. Doamnelor și domnilor, astăzi este luni. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul. Da, da, da, uite ce da, interesante sunt telefoanele astea care rezistă la intemperii. Rezistența e o calitate pe care tot mai mulți utilizatori o caută la telefoanele mobile inteligente. Păi dai la lopată, dai la lopată și la un moment dat... scade telefonul în zăpadă, ce faci? Exact, ce faci dacă îl mai găsești? Ce faci cu el plin de apă? Dacă e rezistent, normal, îl pui la buzunar, dacă nu îl duci la serviciu. Fii atent, că mai mulți utilizatori de iPhone și-au distrus terminalele după ce au fost păcăliți de o reclamă foarte bine realizată care susținea că orice iPhone care trece la iOS 7 în contact, iOS, cu, în contact cu apa se va închide automat și se va decuplat de la baterie. Păi da, că face scurt, normal că se închide. Da, uite, presa sud-coreană scrie că Samsung va oferi niște carcase rezistente la apă pentru Galaxy S5 ăsta. Japonezii de la Sony au ales să lanseze numai smartphone-uri rezistente la apă și la praf, foarte apreciate în Japonia. Foarte apreciate în Japonia, nu foarte apreciate aici în România, eu am așa ceva. Și de ce nu ești? Pentru că am intrat astăvară cu el în apă. Așa? Normal că așa scrie pe el. Așa. Și la 3 secunde are mecanismul de la iPhone. S-a închis. Hai, lasă-mă. Păi, dar nu scrie așa aici. Aici, da, scrie aici că, adică poate să fie scufundat până la o adâncime de un metru în apă, un timp îndelungat. Și are o cameră foto incredibilă de 20 de megapixeli. De poate fi scufundat cel care are telefonul. Nu telefon. Telefonul se ține cu mâna sus. Deci tu ești în apă, dar nu intri cu telefonul. Dar nu scrie așa aici. Ai înțeles tu greșit. Nu, nu, nu, așa e. Să cred toate chestiile astea. Uite, păi până și Caterpillar scrie aici că a scos telefonul. Da. Cu tot cu lamă. Asta e bun, telefon cu lamă. Deci pentru... am avut, dar nu mă ținea bateria, am avut Bobcat telefon. Băine. Deci am bătut cu Eiffel, am spart nuci. Și făcea și bagă dimineața. Și vorbea la telefon și dezăpezea exact vecinii. Dar nu mă ținea bateria. locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's say back to the hits. Kiss FM. Carpații răsună de muzică bună și câmpia răsună de zăpadă, mare. Zăpadă cât casa. Ei bine, o să vorbim ceva mai încolo de 7 greșeli în căsnicie pe care chiar și cei deștepți le fac. Te rog frumos, domnul Dan, o să-ți dau un număr de telefon la care să nu răspunzi. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt on démarrait. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, nos rêves. Cette femme était nommée belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples qui devenaient vite indécis. Tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, bună dimineața! 9 și 38 de minute, un mesaj sună așa. Mișule, silicoanele până la ce temperatură rezistă? Mă gândesc cu groază la Bianca. Dacă rămâne zăpezită, oare rezistă? Păi dar stai că pe vremea asta nu iese din casă, n-are voie. O să-l lăsă soțul ei, măi. Apropo de soț, 7 greșeli în căsnicie pe așa. Care chiar și cei deștepți le fac. Că ai spus mai devreme și sunt curios, chiar sunt curios. Sfaturile doi analiști economici americani. La prima vedere... pare corect să împarți sarcinile casei 50-50, 50-50. Adică, tu speli vase, da, eu plătesc rata. Spălatul vaselor, măturatul, plimbatul căinului. Însă dacă țintești către un perfect 50-50, vei constata că vei petrece mai mult timp socotind cine cât a făcut. Deci, tu acum nu te apuci să numeri secunde. Dacă ești mai bun la spălat vase și la plătit facturi, atunci speli vase și plătești facturi. În timp ce partenerul de viață face la rândul său ce se pricepe, să dea cu mopul sau să plimbe câinele. Partenera poate să facă copii, poate să facă orice dacă o iubiți. Da. Aștept să ai dispoziție pentru a face amor. Să aveți amândoi în același timp dispoziție pentru amor. E valabil doar dacă amândoi sunteți cele mai sexy persoane de pe pământ și sunteți dependent de sexul monogam. Aulu, ce-am zis? Și asta să știi că tot așa, 50-50. 50-50, bineînțeles. Adică, stai un pic, nu stai tu toată noua aptea. Nu stai cu mopul și să plimbi câinele și ia să... Poate dragoste și singură. Nu se poate așa ceva, nu. 3. Crezi că o răceală în cuplu înseamnă sfârșitul relației? Mai, toate chestiile astea trec prin așa un fel de cicluri, ca și economia, suișuri și coborâșuri, boom-uri și recesiuni, e inevitabil, n-ai cum să ocolești crizele astea. Ba, unele sunt chiar sănătoase, te fac să-ți dai seama unde ai greșit, știi? Și dacă n-ai căldură, n-ai căldură în casă, poate să apară o răceală în relație. Să vă luați în brațe, să vă încălziți. Exact. Treceți pe pagina 2. 4. Pierdeți noaptea pentru a rezolva o dispută. Asta e o greșeală pe care o faci în casă. Măi Mioara, eu te iubesc, măi Mioara. Atunci când aveți o dispută, nu e indicat să pierdeți toată noaptea pentru a vă lămuri. Dai două palme și te cuci, păi, dar nu stai acum pe bune. Și ultima, 5, încearcă să ghicești gândurile partenerului sau aștept să, ca el să facă asta. Dar de ce ar trebui tu să știi fix în momentul potrivit că partenerul are nevoie de o îmbrățișare? Lasă-ne să doarmă! Spune-mă, întreabă, ai nevoie de o îmbrățișare, femei? Sau nu, bărbații. Sau uiți de gesturile mărunte. Pe bune. Adică să iei bani din portofel. De mărunțiși. De pe mână nu uita de gesturile mărunte. Mami, aveai 1000 de lei în buzunar. Unde și sunt? 7, asta ultima. Subestimezi puterea micilor schimbări. Deci dacă muncesc ambii parteneri, timpul Bravo. Pentru cu copiii e mic, trebuie casnice multe, te gândești la soluții radicale, dar politica pașilor mici îți face foarte bine. Deci... Pentru că ea, de exemplu, muncește foarte mult să ajungă de la 140 la 80 și tu nu observi lucrul ăsta. Da. De exemplu, gătești mai mult în weekend, congelezi mâncarea și vei avea toată săptămâna. Sau, din când în când, angajează o firmă de curățenie să aranjeze prin casă. Înțelegi? Și așa o să ai și tot timpul. Ce ți se pare? Sau din când mobilă? În când, dacă el sau ea, dacă el, de exemplu, e plecat în delegație, mai chem și tu un girant, un poștaș, adică să ai un loc acolo, să ai un loc în șifonier special amenajat pentru omul ăla când vine. Da. Dacă aveți alte idei, dacă dumneavoastră considerați că sunt și alte greșeli în căsnicie, scrieți-ne să învățăm și noi din chestia asta și să vă spunem tot dumneavoastră. De la lume adunate și înapoi la lume date. Că povestea mea ca toate celelalte, m-am născut, trăiesc și o să mor. Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere. Celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc. Să plec, să las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există robot. cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. At this point, nothing is normal. Căinușă și Dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului, acțiune. Da, hai că am rezolvat-o și pe asta cu 7 greșeli în căsnicie. Iată, am primit un mesaj, ne spune foarte clar, la starea civilă, la departamentul de căsătorii, ofițerul se adresează viitoarei mirese. Domnișoară, dar vă rog să nu mai veniți cu domnul așa stare, că e a patra oară luna asta când vine bad mood. Îmi cer scuze, dar când îi treaz nu vrea să vină. Deci... Bună. Pus punctul pe Y. Uh-huh. Despre ce vrei să mai vorbim? Despre vedete? Păi... pe vremea asta, Mișu, despre vedete? Hai să vorbim despre vedete. Hai să vorbim, nu, mai bine să nu vorbim despre vedete, că am un articol cu Liviu Vârciu. Deci n-avem vedete. Atunci nu vorbim despre vedete. Hai să vorbim despre altceva. Despre ce ai vrea să vorbim? Despre mâncare? Câți tineri români locuiesc împreună cu părinții lor? Păi asta mai vorbim. Am vorbit despre chestia asta și oricum n-are rost să ne amestecăm. Cu WC-ul în curte să ne suprapunem cu emisiunea lui Mircea Badea, nu? Uite, de exemplu, am putea să o întrebăm pe colega noastră Andreea Remețan, care tocmai a venit, să o întrebăm despre ce ar vrea ea să vorbim până la ora 10 când ne luăm la revedere. Se uită la noi ca... Da, nu, deci nu vrea nimic, nu doar vrea lasă în pace. Să vorbească semne de la el și de la ea care arată că sigur te înșeală cu cea mai bună prietena ta. Vrei, te interesează noi chestiile astea? Noi crește nasul mare, roșu... Dar uite ce face el, din, ca să-ți dai seama. Deci, dragi doamne, ca să vă dați seama că el e pe combinație cu amenicul, așa? Te dai bine pe unde, doamne. Da. Uh-huh. Îți vorbește foarte urât despre ea. Îi critică atitudinea și vestimentația și orice altceva ce ține de ea. Vorbește-mi urât. Bucătăria, baia. E psihologie inversă asta, dar nu mă așteptam din partea bărbatului să se priceapă la așa ceva, sincer. Îți interzice să vă mai vorbiți. Adică? Doamnelor, dacă te mai prind că vorbești cu aia, prietena aia ta, da, se pare că e foarte pornit împotriva ei și pur și simplu și nu înțelegi. Nu mai poate, știi? Da. Deși se presupune că nu o suport oare în telefon, înțelegi? Deci oare o găsești în telefon acolo. Și s-au întâlnit pe ascuns și tu ai aflat. Asta e, o aștepți acasă și o iei la rost. Da. Despre, asta e despre el. Despre ea nu te avem. Te întâlnești cu prietenul și te întreabă soțul, unde ai fost, dragă? Am luat șaorma în cafetele. Da, bineînțeles. Și despre ce ați vorbit? Să nu te mai prind că te-ai dus la șaorma. Exact. De două ori. În primul rând te-ai dus cu prietena ta și în al doilea rând... Și uite cât uite ești. Uite cum arăți. Exact. Te-ai făcut cât casa. Cât malul. Nu știu dacă ea, pentru ea nu avem niciun indiciu, nicio informație. Deci, coprins cu mâța în sac? Că e cu prietenul tău, cum? Adică o coprins cu mâța în sac. Da, te uiți în sac. Ea nu vorbește niciodată urât despre el, ba chiar îl laudă, de ce clar e cu el. Iar plece, ce bine, că uite vine Cristi pe la noi. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Get jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. Got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. You talk dirty to me. You can suck my Gilbert Arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral. Every picture I take, I pose a threat. Fold a jet, what you expect? Her so good, I bought her a pet. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta say to my phone on a big booty. In the world, don't speak the language. Your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Doamnelor și domnilor, astăzi este luni. Te trezești să învinți cu Căinușa și Dezbrăcatul. Ce bună șoc dimineața. Și ce groază. Și ce dacă este luni asta. Uitați-vă ce frumos ai afară, da. Nu mai băgați în seamă toate codurile astea, prostiile astea de la autoritate. Exagerările astea. Auzi că acum se întrunește guvernul să dea stare de alertă. Cum o să dai, mă, stare? Bine, înțeleg, din punctul lor de vedere este groaznic. Deci nu mai au loc nici să treacă cu girofarul. Asta e și nouă utilaje de dezăpezire. Poți să te mai deplasezi repede cu girofarul. E o stare de alertă, poate ar trebui niște elicoptere la dispoziția lor. În 1969, acum 45 de ani, știți ce bine era? Lumea privea altcumva nămeții, troienele astea cât de 3 metri. Exista militarul cu lopata. Odată cu seara anului nou, în chip de semne bune, peste întreaga țară s-au cerut zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare, mirifice podoabe pe crengile care așteptau nostalgic îmbrățișările reci și pure. Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. Ai văzut? Asta era, mă. Atunci erau zăpezi bogate, nesfârșite așternuturi de argint pentru ogoare. Acum... Aoleu, ce ne-a făcut? Aoleu, nu mai avem loc, nu mai avem loc. Priviți partea plină a trotuarului, a ca trotuarului. Priviți-o pe asta. Asta e bună, ai dat-o așa din ponie. În această dimineață am vorbit absolut normal despre zăpadă, fiindcă... Am vorbit despre zăpadă, am vorbit cu doamna Trânțica, am vorbit... Ce am mai vorbit? Am mai vorbit și singur despre greșeli în căsnicie. Așa, am avut și tocănița de gazete și la 8 și la 9. Am vorbit și despre telefoane, smartphone care rezistă la intemperii. Da. Să-mi iau neapărat unul care rezistă la zăpezi de-astea. Neapărat trebuie să-mi iau chestia asta. Ți-l pot vinde eu pe al meu, că l-am scăpat deja de 3 ori și... Am vorbit despre tinerii români care locuiesc împreună cu părinții și părinții locuiesc în WC-ul din fundul curții. Asta numai la noi în țară. Așa. Majoritatea. Ne-au vorbit oamenii despre cum sunt ei transportatorii blocați și cum domnul de la CNADRD sau cum se numește CNADDR. Așa, prostia aia de compania de autostrăzi vrea să facă dovadă ca o rovinietă, chiar exact, dacă sunt blocați. Și în comparație cu toți transportatorii, singurul poștaș din România pe scuter. Pe scuter, pe scuter, incredibil. Aș vrea ca domnul acesta, domnul Narcis, să aflăm despre el mâine. Abia aștept să vă spun mâine despre domnul Narcis de la compania de autostrăzi, că dânsul a fost deblocat. De pe funcție. A, de pe funcție. Nu? Așteptăm. Și-a plătit omul rovinia și l-a dat afară. Sper că de asta au chemat starea asta de alertă, instituie. Că domnul Narcis încă mai este la compania de autostrăzi. Asta, da, e o alertă generală. Hai. Ne auzim mâine cu domnul Dan, domnul Dezbrăcatul, domnul Mișu. La revedere, să aveți o zăpadă plăcută. Bună.